Раздзел чацвёрты. Адразу пасля таго, як Васіль прайшоў, Ганна падалася ў двор. Ёй, чужой дзяўчыне, нядобра, было не тое, што ісці за хлопцам, але і глядзець доўга ўслед яму. У каранях лічылася гэта за вялікі грэх для дзяўчын. Амаль палавіна вёскі была на вуліцы, сачыла за Васілём і, значыцца, за Ганнаю, і Гання трэба было асабліва трымацца непісанага, але неадменнага закону. Яна ўжо і так парушыла гэты закон, сама падышоўшы да Васіля. Парушыла на столькіх людскіх вачах. Цяпер трэба было як бы павініцца перад людзьмі, паказаць, што яна не абы хто, што яна шануе сваю славу, людзей, людскія звычаі. І яна ішла да хаты, з выгляду спакойная, паважна ішла так, як і належыла і с ёй ісці. Ні разу не азірнулася, нават не паглядзела, куды яго павялі. І, трэба сказаць, Ганне цяпер і не хацелася не ісці за Васілём, не глядзець услед. Ён так абышоўся з ёю, так адказаў на яе шчырасць, зняважыў перад усёй вёскай. Ідучы дваром, яна першы час несла ў сабе толькі крыўду. Мачыха была ў хаце, замешвала парасятам, і Ганна падумала, добра, што яна хоць на вуліцы не стаяла, не бачыла. Мачыха сцерла з паружавелых рук наліплыя бульбяныя камы, выпрасталася, кінула Ганне як загад: «Занясі от!» Але калі Ганна ўзяла цэбар, не ўтрывала, не спадзеўкі папракнула, і не сорам віснуць на хлопцы пры людзях. Бачыла ўсё-ткі, в акно ўглядзела, кеп яна ды прапусціла што. «Хто вісне, скажаце?» «Бачыла, і ён добры, адвярнуўся, гаварыць не стаў, пан які ганарысты!» Ганна хутчэй зачыніла дзверы за сабой, і без таго маркотна ходь ты плач. Накарміўшы парасят, стала ў роздуме каля хлява, не ведала, куды ісці. Вяртацца ў хату не хацелася, ведала, што там зноў чакаюць мачышыны папрокі. Зірнула ў бок гумна. Бацька быў ці ў гумне, ці недзе поблізу, бо вароты былі адчынены. Убачыла бацьку на таку, горбіўся на ўколенцах у зрэбнай запатнелай сарочцы, за сцюкамі ў радкаватых, пабітых ніткамі сівізны валасах, шырока, мерна размахваючы лапаткай, веяў жыта. Мякіна і пустое калоссе зляталі на доля маль каля яго кален, зерне шляцела вясёлым і прухкім залацістым струменем, шорхатам асыпалася на даўгаватую раскідзістую горку. Бацька быў стомлены, зірнуў на Ганну моўчкі, абыякава, ні на момант не прыпыніўся, чэрпаў і чэрпаў лапаткай, мерна кідаў ёю на горку пасярэдзіне тока. Нічога не пытаючыся, Ганна ўзялася памагаць яму. Адграбла к за старонку мякіну, акуратна прыбрала акалот, падмяла, дзе можна было ток. У клопаце гэтым, у халаднаватай цішыні гумна, у гары якога толькі распораз цвіркалі вераб'і, яна на нейкі час забыла пра сваю крыўду і скруху. Бацька добры, ціхі бацька, ён таксама, здаецца, супакоіваў яе сваёй стомленай, як бы не падуладнай ніякаму смутку, постаццю. У гэтыя хвіліны супакаення Ганне падумалася, што і яе крыўда, і нават Васілёва бяда не такія ўжо страшныя, як ёй здалося. Васіля, вядома, не забяруць, давядуць да алешнікаў так, абы пастрашыць, чтоб іншым была навука, да і пусцяць. Ну, можа, прыгрозяць, кеб другі раз не вадзіў, ну, возьмуць слова, што не вінаваты ён сам па сабе, пусцяць. А тады нехай толькі вернецца, яна яму пакажа. Ой, як пакажа, як папомніць зло, прыйдзецца яму папахадзіць за ёй, папамаліць, каб забыла ды даравала крыўду. Не даруе яна зневагі так проста, век напамінаць будзе, Аж закаецца ён. Непрыкметна гумно паўзлі поцемкі. Але бацька не ўставаў з тока, хацеў, мусіць, давеяць усё. Толькі крыху не давеяў, поцемкі хутка пагусцелі, і ён паслухаў Ганну, паклаў лапатку, неахвотна падняўся. Мало ж і не ўправіўся, грэць яму. Жменя якая, прамовіў ён са шкадаваннем. Заўтра кончыце. Не ўцячэ яно, супакоіла Ганна. Не ўцячэ, але неяк шкода кідаць, не кончыўшы. Ён адчыніў шырэй вароты, каб у гумне пасвятлела, і дастаў мяшок. У змроку яны сыпалі, што было павеяна. Бацька хацеў яшчэ наўздагад падмесці ток, калі прыбег Вецька і аб'явіў: трэба есці зараз. Мама кажа, картопля прастыня. Зараз ідзем. Бацька стаў моўчкі збірацца, узяў з-за старонка шапку, світу, выйшаў на прыгуменне, зарыпеў варотамі. Вячэраючы, Ганна спасцярожліва паглядвала на мачыху, чакала, што тая вось-вось зноў пачне гаворку пра Васіля. І праўда, мачыха нядоўга маўчала, як бы між іншым паведаміла: Васіля дзятліка забралі. Бацька толькі скоса зірнуў на Ганну і не сказаў нічога. Шабета павёў. Валешнікі! Паспрабавала зноў завязаць гаворку мачыха, але і на гэты раз чарнушка прамаўчаў. Яна змоўкла. Ганне на момант стала лягчэй. Усё ж яна не была ўпэўнена, што мачыха зноў не вернецца да горкай падзеі. Сядзець за сталом Ганне было неспакойна. Хутчэй павячэраўшы, яна, хапаючыся, перахрысцілася на абразы, устала, не пераадзяваючыся, падалася да дзвярэй. — Ты куды? — перапыніла яе мачыха. — Нікуды. На вуліцу пагляджу. Не прыйшоў ён, а я не да яго. Бразнула клямкаю, выскачыла на двор і, чуйная, пільная, з такім адчуваннем, быццам за ёй сочаць, пайшла на вуліцу. Знарок старалася не глядзець у той бок, дзе іх плот, дзе ўчора стаялі, гнала ад сябе неадступную думку: а можа ён там, можа прыйшоў. У ёй невядома чаму жыла, не адступалася ўпартая ўпэўненасць: ён там, ён прыйшоў, выглядвае. Яна мімаволі чакала яго воклічу і думала, рыхтавала яму адплату за крыўдную знявагу перад людзьмі. І як не прымушала сябе не азірацца на плот, не ўтрывала глянула. Там нікога не было. Яна, аднак, прагнала трывогу. Гэта яшчэ нічога не значыць. Васіль мог проста не ўправіцца прыйсці. Ён і ў іншыя дні бывала пазніўся, а тут жа такая прыгода: конь не кормлены, гаспадарка недагледжана. Калі выйшла на вуліцу, падумала: хадосьцы пайдом, падумала, хочучы пабачыць не хадоську, а Васілёў двор, Васілёву хату, Васіля. Ёй здавалася, што пабачыць Васіля ёй хочацца не таму, што сумуе, трывожыцца па ім, а проста каб пераканацца, што ён дома. На Васілёвым двары было ціха, пуста, сумна. Сумнай выглядала і хата, што маўкліва чарнела ў змроку. Ні гаворкі ў ёй, ні святла ў вокнах, хоць не бачыла, што там у хаце. Яна здавалася нежылою, нібы не душы ў ёй. Яна ўспомніла Валодьку. Вось хто мог бы памагчы. Пабачыць бы зараз яго, даведацца пра Васіля. Звычайна, калі не трэба, Валодька многа разоў на дзень трапляўся на вочы. Цэлымі днямі ў іх чарнушка ў хаце або на двары з Хвецькам гуляў. Цяпер жа нібы знарок. Не відаць, не чуваць яго. Можа, хіба Хвецьку пайсці папрасіць, каб паклікаў? Яна ўжо намерылася вярнуцца дамоў, пабачыць Хвецьку, але адразу ж адагнала гэту думку. Зноў трэба будзе бачыцца з мачыхаю. Да таго ж мачыха наўрад ці дазволіць Хвецьку ў такі час пайсці куды-небудзь. А калі й дазволіць, то не інакш будзе дапытвацца, дазнаецца ад Хвецькі, аб чым яна просіць. Гэтага Ганна баялася больш за ўсё. Усё, што было ў Ганны з Васілём, іх начныя гамонкі каля плота, думкі трывогі, ўсё сарамліва, насцярожана берагла яна ў сабе як дарагую, чыстую таямніцу. Гэтую таямніцу не павінен быў ведаць ніхто, тым больш мачыха. Тое, што адбылося ў дзень, калі яна знянацку выказала таямніцу ўсяму сялу, яшчэ больш насцярожвала яе.